Ndakumana. Naam, imani yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Rais wa Jamhuri amezindua rasmi Jumatano hii mwaka wa shule katika chuo kikuu cha askari polisi kinachopatikana huko Mitakataka ni mkoani Rubanza, na dereva mmoja amemaliziwa maisha asubuhi ya Jumatano hii akifyatuliwa risasi na askari polisi aliyekuwa akilinda usalama kwenye shirika la akiba na mkopo linalotambulika Family Microfinance. Na ni kwamba baadhi ya raia kutoka sehemu tofauti wanaeleza kwamba kwa sasa wanatumia miwa kwa kutengeneza chai kutokana na uhaba wa sukari unaoripotiwa nchini kote. Na ugenini, mabaki ya mwili wa Patrice Lumumba, shujaa wa kidemokrasia ya Kongo ambaye aitafutia nchi hiyo uhuru, umefikishwa Jumatano hii nchini mwake DRC. Na kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Aselme Irambo, na karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Maafisa katika kikosi cha askari polisi wanaofikia idadi ya 90 wameruhusiwa Jumatano hii na Rais wa Jamhuri kupewa maarifa katika chuo cha askari polisi kinachopatikana wilayani Mitakataka mkoani Mubanza, na maarifa hayo yatatolewa kwa kipindi cha miaka mitatu. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amepata nafasi ya kuzindua rasmi mwaka wa shule 2022 kuelekea 2023 kwenye chuo kikuu hicho cha askari polisi kinachopatikana wilayani Mitakataka. Na katika ukurasa wa usalama, dereva mmoja amemaliziwa maisha asubuhi ya Jumatano hii akifyatuliwa risasi na askari polisi aliyekuwa akilinda usalama kwenye shirika la akiba na mkopo linalotambulika Family Microfinance. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kwamba dereva huyo alifyatuliwa risasi baada ya kukataa kuondoa gari lake alilokuwa amelipaki mbele ya shirika hilo la akiba na mkopo, ambapo alikuwa kwenye foreni ya kutafuta mafuta ya kuendesha gari. Pierre Nkurikiye, msemaji wa Wizara ya Usalama, anaeleza kuwa askari polisi aliyetenda kisa hicho amekamatwa, kwa sasa yuko chini ya ulinzi. Mengi zaidi na ripoti yake Lomiwarde Niyabivuze. Ilikuwa majira saa 1:40 asubuhi Jumatano hii kwenye barabara iliyobatizwa Uprona katikati mwa jiji la Bujumbura. Katika msongamano wa magari, baadhi yake yalikuwa kwenye foleni kwa ajili ya kutafuta mafuta, huku mengine yakisafirisha wanaoelekea katika shughuli zao za kila siku. Wakati huo huo, askari polisi anayechunga shirika la akiba na mikopo linalotumikia kwenye barabara hiyo amefyatulia risasi mtu na kufa papo hapo akimtuhumu kufunga njia. Mashahidi wa mkasa huo wameambia Isanganilo kwamba marehemu alikuwa kwenye msururu wa kutafuta mafuta. Kulingana nao, yote yameanza wakati askari polisi alipomkataza kuegesha mbele ya majengo ya shirika hilo. Aliyewawa amemwambia polisi huyo kuwa anatafuta sehemu nyingine ya kuegesha, na hivyo kumshambulia kwa makofi, waendelea kusimulia mashahidi. Mara dereva alitoka garini na kumuuliza sababu za kumpiga makofi, na hivyo akamfyatulia risasi ubavuni. Askari polisi mwenzie amejaribu kumkataza kwa kumpokonya bunduki bila mafanikio. Taarifa kutoka eneo la tukio zinazidi kufafanua. Pierre Nkurikiye, msemaji wa wizara yenye dhamana ya usalama, amesema kuwa mtuhumiwa amekamatwa na uchunguzi dhidi yake tayari umeanzishwa. Lomiwarde ni yo yabivuze. Baadhi ya raia kutoka sehemu tofauti wanaeleza kwamba kwa sasa wanatumia miwa kwa kutengeneza chai kutokana na uhaba wa sukari unaoripotiwa nchini kote. Aidha, hali hiyo ya uhaba wa sukari iliwapelekea wengine kutumia maji na mkate, wakisema kuwa kwa sasa wamesha sahabu matumizi ya chai kinachotengenezwa na sukari. Mkurugenzi wa kiwanda Sosumo kinachohusika na kutengeneza sukari anaeleza kuwepo upungufu wa mavuno ya miwa siku hizi, na ndicho chanzo kilichosababisha uhaba huyo wa sukari kulipotiwa nchini kote. Mengi zaidi na ripoti yake Apoloni Dusabi. Baadhi ya raia wanahofu kuwa kiwanda cha Sosumo kinachotengeneza sukari kimefunga milango kutokana na uhaba wa sukari unaojitokeza siku hizi. Miongoni mwao wanasema kuwa siku hizi wanatwanga miua ili wapate juisi ya kuweka kwenye chai. Wengine wanatumia maji badala ya chai, wakitumia mikate. Sijataja wale ambao wameacha katu kutumia chai, na wengine kujitahidi kununua kilo cha sukari 6,000 badala ya 2,500 bei ambayo inajulikana na serikali. Mkurugenzi mkuu wa kiwanda Sosumo anabaini kuwa uhaba wa sukari siku hizi unaeleweka kulingana na uzalishaji wa sukari ulioshuka kwa kiwango cha tani 5000 kwa mwaka huu. Na hayo yote ni kutokana na kiwanda kilichochakaa kwa vile kina miaka mingi. Miua ambayo inatumiwa kwa kutengeneza sukari ambayo ina miaka mingi pamoja na wale wanaohitaji sukari wanaoongezeka kwa kasi kubwa, pakiwemo viwanda vinavyotengeneza majuice. Aproni tusabe shukrani. Baada ya mapumziko kidogo tutaangazia ukurasa wa kijamii. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Naam, unaendelea kuteka sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambapo tunakuletea taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Na kwa sasa tuangazie ukurasa wa kijamii ambapo baadhi ya raia wanaotumia barabara ya la taifa nambari 3 wanaitaka serikali iwajibike ipasavyo kwa kuongezea juhudi za kutengeneza barabara hiyo iliyoharibika sehemu ya tarafa la Muhuta mkoani Lumonge tangu jana mchana. Na duru kutoka eneo la tukio zaeleza kuwa mashine moja pekee ya shirika la Sojasa Tom imezidiwa kwa kutengeneza barabara hiyo, wakiomba ujio wa mashine zingine zinazoweza kusaidia. Hali hiyo ilisababisha kushuhudiwa ongezeko ya bei ya usafiri, ambapo kwa sasa nauli imepanda kutoka 2000 kufikia 7000 kwa wanaosafiri bila kuwa na mizigo. Na katika ukurasa wa kiuchumi ni kwamba baraza la bunge lilipasisha jana mswada wa sheria kuhusu matumizi ya bajeti ya serikali ya mwaka 2022 kuelekea 2023. Bilioni zaidi ya 2000 ndizo zitakazotumia katika matumizi ya bajeti hiyo, ambapo pesa nyingi zitapatikana kutoka ushuru na kodi vitakavyotozwa na taasisi husika na kukusanya mapato ya serikali OBR. Wabunge kutoka chama cha CNL hawakupata nafasi ya kushiriki katika kikao hicho cha baraza la bunge. Mwenyekiti wa chama CNL mbunge Agathon Gwasa amepokea shingo upande hatua hiyo, anaeleza kuwa ni kinyume na sheria. Ukweli ni kwamba sisi hatujagoma. Sisi tuliripoti kazini kama kawaida, lakini tukiwa na matatizo kutokana na ombi letu kwa spika wa bunge ambalo tunaona yeye ni kama anataka tu kututelekeza. Ama ni nini niseme, kwa mujibu wa katiba ya Burundi kipengele cha 170, wabunge ambao wana mlengo mmoja kisiasa wana haki ya kuunda jopo la bungeni. Ni dhahiri kwamba sisi kama wabunge kutoka chama CNL tuna haki hiyo ya kuunda jopo letu. Mnamo mwaka jana mwezi wa 8 tulimwandikia mheshimiwa spika wa bunge la Burundi kumweleza dukuduku zetu kulingana na utendaji wake na bunge kwa ujumla, kionyesha dosari zilizopo na njia ya kutatua hizo dosari. Yeye akapokea waraka ule na akakiri kwamba ameupokea na kwamba atazingatia yaliomo. Mnamo kikao cha mwezi Aprili ambacho kinakaribia kuisha, siku moja tukawa na kikao maalum cha wabunge pekee ambapo watu wengine wote huwa wanatoka nje. Kukao mbunge mmoja akatoa dukuduku zake kulingana na maswali haya ya majopo, jinsi tunavyoona mwenendo wa uongozi wa bungeni, ambapo tunaona ni kana kwamba tunatengwa si bungeni tu na hata katika nyanja zingine za taifa. Naibu wa kwanza wa spika akasema hilo jopo lenu inafaa mulitangaze rasmi. Basi tukafanya hivyo, tukaandika waraka wa kutamka wazi kwamba sisi ni jopo la bunge la CNL. Sio kwamba tuliomba, ilikuwa ni kutangaza tu, ndicho kilicho kwenye sheria. Lakini yeye mheshimiwa spika wa bunge akatuandikia barua kusema kwamba hatuna haki hiyo eti kwa sababu muda umeshapita. Na ukija kuangalia sheria ya bunge haifafanui ni muda gani jopo linaweza likaundwa au jopo linaweza lisiundwe. Tulipoona msimamo huo, sisi tukaomba tukutane na yeye ana kwa ana ili tumfafanulie na yeye atufafanulie msimamo wake, lakini hakutupa fursa hiyo. Aida Agathon Gwasa, mwenyekiti wa chama CNL, anamtaka spika wa baraza la bunge awatendee haki, kwani wanabunge wote ni mara moja, kwani wote wamepigia kura na raia. Mara nyingine Agathon Gwasa: haki zetu zinapokandamizwa na za raia zinapokandamizwa. Tumechaguliwa na Warundi, wametutuma pale. Haki zetu zikikanyagwa na za wale waliotutuma zinakanyagwa. Hapa sasa ndipo watu tuanze kutafakari kwa nini mwenendo kama huu. Spika wa bunge ni mbunge kama wengine. Ila kwa sababu kila taasisi lazima iwe na viongozi, yeye yupo. Na kama yeye ni kiongozi, anapaswa kuwasikiliza wale anayowaongoza. Wanapokuwa na malalamiko, hawana mwingine wa kuyapelekea isipokuwa yeye. Kwa nini sasa atukatalie maombi yetu? Ni haki gani anayoitenda kwa kuenenda vivyo? Mswada uliopasishwa si wa kwanza unaopasishwa pasipo watu wa CNL. Unajua wao katika hesabu zao huhakikisha kwamba kile chote watakachotaka kukifanya wakifanye, kwa sababu wanaweka watu idadi ya kuwatosha. Na ajabu ni kwamba leo tumeona hata waliokuwa hoi huko majumbani kwao ni wagonjwa wamewaita, kuliko kutuambia kwamba hili mnaloliomba tunalichukulia hivi au vile, au tunawapa appointment siku fulani. Wameona vema basi watu sahau kana kwamba hatupo, wasumbue watu ambao wamo katika hali mbaya kiafya. Huo mchezo ni mchezo wa aina gani? Ni inchi gani tunataka kuiendeleza kwa misingi hiyo ya dharau na kukanyaga haki za watu hivi hivi tu kama mzaa mzaa? Habari za kimataifa. Naam, tuitimishe taarifa ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa, ambapo mabaki ya mwili wa Patrice Lumumba yamefikishwa nchini DRC Jumatano hii 22 Juni. Kurejea huku kunashirikia kuanza kwa zoezi la siku 10 nchini kote kuonyesha moja mabaki ya shujaa huyo wa kitaifa aliyetafutia uhuru nchi ya DRC, fursa hatimaye ya kutoa heshima ya mwisho kwa waziri mkuu wa zamani aliyeuawa tangu miaka zaidi ya 61 imeanzishwa, ambapo sehemu za wanajeshi wamemfanyia heshima, ambapo baada ya ndege kuondoka mji wa Brussels kuelekea nchini DRC na Apple amefanyiwa heshima na rais wa Indonesia akiwa ni mwenyekiti pia wa kundi la nchi G7 G20 kumradi zilizoendelea zaidi na zinazokuwa sawa kiuchumi. Atafanya ziara hivi karibuni nchini Ukraine na Urusi kujadili athari za kiuchumi zilizopelekewa na nchi ya Urusi ilipoanzisha vita huko Ukraine. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ninapotamatisha taarifa hii ya habari. Ni kushukuru we uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia fundi mitambo Asel Meilambo na aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jamali vya Nenge na Kumana. Tukutane hapo saa 11 alasiri kunapo majaliwa.